सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौतां गिरह पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम जो है स्थानांतरतम 149 इस सूत्र की सिद्धि पर विचार कर रहे थे। और हमने कल जो प्रमाण कृतांतर है, चार प्रकार के जो आंतर है, स्थान कृतांतर्य, अर्थ कृतांतर्य, गुण कृतांतर्य और प्रमाण कृतांतर्य। प्रमाण कृतांतर्य पर हम विचार कर रहे थे और इसमें हालांकि वैसे बता दिया हुआ था संक्षेप में, अब उसका विस्तृत रूप से सिद्धि पर हम विचार करते हैं कि अमुष्मयी और अमुभ्याम। अमुष्मयी अदस शब्द है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत अर्थ धातु प्रातिपदिक इत्यादि करके यहाँ पर अमुष्मयी सर्वनाम पुमलिंग चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, इसलिए ने ले आइए, ने भ्याम भ्यास। तो अदस ने और अनुबंध लोप अदस ए। अब इस स्थिति में तदादि नाम विभक्तो परत तदादि नाम अंगानाम अंतस्ल स्थाने अकारः भवति, ये हमने अमी की सिद्धि में बता दिया हुआ था। तो अद मने अद मने अद और स को जो है स को जो है अ हो गया है, स को जो है अंतिम जो अल है उसके स्थान पर जो है अ हो गया है। अब उसके बाद जो अतो गुणे से पर रूप कर दीजिएगा, एक अल भी बताया था तो अदा हो गया और अदा और ए है। इस स्थिति में ए को मान करके अदा की जो अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम मई, ये 7 1 14 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7 1 14 सप्तम अध्याय प्रथम पाद 14 नंबर सूत्र है, 14 है, निकाल लीजिए, बहुत ही सरल है, निकाल लिया। हाँ, 7 1 14 सर्वनाम न, सर्वनाम नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द पंथी व्यक्ति एक वचन है, स्मई अकारांत पुमलिंग स्मई प्रथम व्यक्ति अकारांत ने अकारांत अकारांत पुमलिंग स्मय शब्द प्रथमांक एक वचन है, नपुंसक लिंग कीजिए क्योंकि पुमलिंग होता तो विसर्ग होता, तो यहाँ पर स्मय अकारांत नपुंसक लिंग स्मय शब्द प्रथमांक एक वचन। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नेर यहाँ से नेह की अनुवृत्ति आ रही है और अतो भी इस जो है 7 1 9 इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो अतः और सर्वनामना यहाँ पर अतः विशेषण है, सर्वनामना विशेष है या अतः विशेषण अंग अंगस विशेष है, अंगस को अंगात कर दीजिएगा तो जब अकारांतात अदंत विधि हो जाएगी अब में सर्वयेन विधि संत से तो अदंतात सर्वनामनः अंगात पंचमी है से तस्मा उत्तर से आ गया इस परिभाषा से तो अदंतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य नेह यहां षष्ठी है उत्तरस्य नेह उत्तर जो गे तो उसमें स्थान षष्ठी है और नियत संबंध विशेष षष्ठी स्थानीय होगा बोधव्या और निर्धारित संबंध विशेष षष्ठी जो है जिस षष्ठी का संबंध निर्धारित न हो वह पर स्थाने पहुंच जाएगा तो नेह स्थाने तो अदंतात सर्वनामनः अंगात या सर्वनामनो अंगात संधि करेंगे तो सर्वनामनो अंगात उत्तरस्य नेह स्थाने मई भवती ये इसका अर्थ हुआ। सभी आप समझ गए जी अदंतात सर्वनामनो अंगात उत्तरस्य नेह स्थाने स्मयी भवति तो यहां पर ने जो है उसके स्थान पर स्मयी हो गया तो सर्वनाम अदंत तो है ही अदह सर्वनाम कैसे है तो सर्वादिनी सर्वनामानि सर्वादिनी सर्वनाम संज्ञानि भवन्ति ये पीछे पढ़ के आएगी सर्वादिगण में ये इसके सर्वनाम संज्ञा इसलिए अदंत सर्वनाम अंग हो गया उससे उत्तर ने को स्मयी हो गया तो अद स्मयी ये हो गया। इस स्थिति में अदसो शेर दादू दो मह आठ दो अस्सी है निकाल लीजिए अष्टम अध्याय दूसरा पाद का अस्सी नंबर सूत्र है आठ दो अस्सी निकाल लीजिए जल्दी जल्दी अदसो शेर दादू दो मह निकाल लिया तो अदसो शेर दादू मह अदसह सकारांत पुमलिंग अदसद षष्ठी युक्त एक वचन और असेह असेह तो सिह इकारांत पुमलिंग असी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन और दात अकारांत पुमलिंग द शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन ऊ ये लुप प्रथमांत निर्देश है दह दकारांत पुमलिंग द शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन मह अकारांत पुमलिंग मह शब्द प्रथमा एक वचन है दह षष्ठी है मह प्रथमा है। अब यहां पर समास है असेह में समास है तो जगह अ माने न न सी यस्य त असी ही न सी यस्य सी माने सकार मतलब न विद्यते सकारो यस्य असे विशेषण है अदस का इसलिए न विद्यते सकारो यस्य अदस जिस अदक अदस का में सकार विद्यमान है जिस अदस के अदस में सकार नहीं है उसको कहेंगे असे माने न विद्यते सी सकारो यस्मिन या यस्य यस्मिन अदसी सकारो न विद्यते स अदस असे तस्य असे है। तो यहां पर अदस है अदस में स को जब अ कर दिए दादी नाम से और अतो गुने कर दिए तो आप बताइए यहां पर अदस का जो अद है तो अदस ही है कुत्ता का पूछ यदि छिन्न हो गया तो कुत्ता थोड़ी निकल आएगा तभी तो कुत्ता ही है छिन्ने पूछे तो ऐसे ही जैसे हाथ यदि कट जाए मनुष्य का तो क्या वो मनुष्य नहीं कहलाएगा ऐसे ही अदस में सौ कट गया सौ को अ हो गया उसमें विकार पैदा हो गया तो क्या हुआ अदस नहीं है अदस है ही तो ये जो अदस है इसमें सकार विद्यमान नहीं है क्योंकि सकार को आकार कर दिया तो न विद्यते सकार मन सी ही यस्य यस्य अदस जिस अदस को सकार नहीं है तो अदस में इस स्थिति में इस अदस को सकार नहीं है या इस अदस में सकार नहीं है न विद्यते सकारो यस्मिन अदसी ऐसा भी कर सकते हैं सह असी ही तस्य असे है बहुव्रीहि समास हो गया। समास सभी को समझ में आ गया जी तो सी यहां पर इकार उच्चारणार्थ है ध्यान में रखिएगा तो क्या हो गया असे जो है विशेषण है, असे विशेषण है, किसका अदसा का। तो विशेषण होने से क्या हो गया जी, संधिविधि हो गई। तो असकारांतस्य ऐसा हो गया, मैंने असंतस्य उसमें संधिविधि कर दीजिएगा। तो असकारांतस्य ई जो है उच्चारणार्थ है, इसलिए ई को नहीं हमने रखा। यदि ई रखेंगे उच्चारणार्थ होते भी तो क्या हो जाएगा, अस्यंतस्य मैंने अस्यंत्यस्य, ई को नहीं करना पड़ेगा। तो शंका न हो इसलिए जो असकारांतस्य कर दीजिए। तो असकारांतस्य अदसह ऐसा हो गया, असकारांतस्य अदसह। इतना भाग समझ में आ गया जी, तद विधि होकर के गुरुकुल वाले को समझ में आया। असकारांतस्य अदसह इतना भाग समझ में आ गया, क्योंकि तद विधि कैसे हुई गुरुकुल वाले से पूछ रहा हूं। चलो जी, तो सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, मीट कर दिया होगा ना। तो असकारांत अदस, उसमें सस्ती है, तो क्या हो गया, असकारांत अदस के दात दका। तो असकारांत से अदसह दात, दात में पंचमी है, ऐसे तंद भी पंचमी होने का कारण तस्मादित्युत्तरस से उत्तरस ले आइए, ये परिभाषा उपस्थित हो जाएगी, उत्तरस पद यहां पर पहुंच जाएगा। तो असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य, समझ गया जी, असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य। इतना भाग सभी को समझ में आ गया। तो दकार से उत्तर क्या लेंगे जी, दकार वर्ण है, दकार क्या है, वर्ण है, तो दकार से उत्तर भी तो वर्ण ही होगा, कोई दूसरा चीज थोड़े होगा। तो अदसह मन असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य उभवति, दात उत्तरस्य क्या, दात जो उत्तर है उसके स्थान पर उ होता है, उत्तरस्य स्थाने उभवति। उत्तरस्य वर्ण से कहिए, उत्तरस्य सीधे रहने दीजिए, मतलब वर्ण ही निकलेगा। तो असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य स्थाने उभवति, और फिर दह षष्ठी है, दस्य च स्थाने मकरादेशो भवति, यह अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है कि असकारांतस्य अदसह दात उत्तरस्य उभवति और दस्य च स्थाने म भवति। दकार के माने असकारांत अदस्य उत्तर, असकारांत अदस के द से उत्तर उ होता है और दकार को मकार होता है, मतलब द से उत्तर जो वर्ण है उसको उ होगा, दकार को मकार होगा। तो यहां पर देख लीजिए, अद है तो असकारांत अदस है, इस असकारांत अदस के जो द है अद, उससे उत्तर द में अ है, उसको उ होगा। तो अब प्रश्न ये हुआ कि उ तो तीन है, ह्रस्व उ भी है, दीर्घ उ भी है, प्लुत भी उ है, तो ये इसमें से कौन सा हो, उ के जो तीन भेद हैं या उ के जो 42 भेद हैं, जो भी है, या 18 भेद हैं, कुछ भी भेद हैं, तो उस द के अ को दकार उत्तरवर्ती जो अकार है, उस अकार को उकार में कौन सा हो, ह्रस्व हो कि दीर्घ हो कि प्लुत हो। तो यहां पर करें, यहां पर कह रहे हैं कि स्थानांतरतमा, यहां पर एक और चीज समझना है कि भाई यहां पर अकार के स्थान में दकार से उत्तर जो उकार कहा है, तो उकार से यहां पर तो ह्रस्व उ है, यहां पर तो ह्रस्व उ ही है, दीर्घ तो नहीं है, यहां पर आप शंका ही क्यों कर रहे हैं। प्रश्न समझ में आ रहा जी, अदसो शेर दादू दोमे में उ जो है, दात के आगे जो उ है वो ह्रस्व है कि दीर्घ है, बताइए। तो इसमें क्या शंका करना कि जो तीन उ है और वो तीनों प्राप्त है, तो वहां पर स्थान कृतांतर वह ऊ है रस, रस ऊ ही है तो रस ऊ ही कर दिया जाए, इसमें ये स्थानांतर तम क्यों लगाने का। इसका उत्तर यह है कि देखो एक सूत्र है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, क्या जी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय निकाल लीजिए, ये सूत्र आगे पढ़ाएंगे ही तभी निकाल लीजिए। एक एक 68 नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का 68 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए निकाल लिए। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, देखिए अनुदित सकारांत पुमलिंग अनुदित सवर्ण, अनुदित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन सवर्ण से, अकारांत नपुंसक लिंग सवर्ण शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन च अव्यपद और अप्रत्यय, अकारांत पुमलिंग अप्रत्यय शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुदित में समास है अन च उदित च इति अनुदित, ये समाहार द्वंद हो गया, परंतु उदित में भी समास है, उदित है उत इत यस्य, उदित में जो समास है उत इत यस्य स उदित, माने उकार इत है जिसका, जिसका उकार इत होगा वो उदित होगा। तो अन और उदित बोलते सवर, और अप्रत्यय में भी समास है न प्रत्यय अप्रत्यय, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्वम रूपम शब्द से, सब संज्ञा जो एक एक 67 है उसे स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है, स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, अन उदित च अलग करेंगे, अनुदित है तो अन मन, अन मने अ ई उ री ल्री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये जो 14 वर्ण है अ ई उ री ल्री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, लण तक जो है, तो ये जो 14 वर्ण है इसका नाम है अन। तो ये अन वर्ण और उदित वर्ण सवर्णस्य सवर्णस्य संज्ञा भवती, सवर्ण की संज्ञा करता है, सवर्ण का ग्राहक है, ये संज्ञा सूत्र है, सो ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा सूत्र नहीं है, कुछ व्यक्ति इसको परिभाषा कहते हैं परंतु ठीक नहीं है। तो अन च उदित च सवर्णस्य संज्ञा भवती स्वस्य च रूपस्य, स्वम रूपम हो गया तो उसको भी सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप की संज्ञा करता है स्वस्य रूपस्य। तो अ जो है अण में अ ई उ री ल ऋ ए ओ ऐ औ जो है, तो अ के कितने भेद हैं जी, अ के 18 भेद हैं या 42 भेद हैं, ऐसे उ के भी है, ऐसे ऋ के हैं, ऐसे ल ऋ के हैं, ल ऋ के 28 ही भेद हैं क्योंकि 28 है या 12 है, दोनों में से कोई कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि हमने इसका वर्ण विचार शिक्षा में इसका हमें विस्तार से पढ़ाया हुआ है। तो अ के 18 भेद या 42 भेद, उ के 18 भेद या 42 भेद, ई के 18 भेद या 42 भेद, और री के भी जो है 18 भेद या 42 भेद, ली के 12 भेद या 28 भेद। तो ऐ उ री ली ए ओ ऐ औ इसके 12 भेद या 28 भेद, ऐ उ री माने ए ओ ऐ औ का, और हय वर तो य व र ये दो प्रकार के समानार्थक अनुनासिक वो भेद, य व ल यवला यवला द्विधा, और रेफोष्मानम सवर्णा न संति, रेफ और उष्म का सवर्ण होता ही नहीं है तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो ये अन और उदित सवर्ण का ग्राहक होता है, सवर्ण की संज्ञा करता है, माने अ जो है पूरे 18 का नाम है, केवल अ माने अ ही नहीं, ऐसे ऊ जो है 18 का नाम है, 18 जो वर्ण है उसका नाम है ऊ, ऐसे ही ली जो है ये 18 का नाम है, ई 18 के नाम है या 42 के नाम है जो भी है, ली भी 18 माने 12 के नाम है, ये 12 के नाम है और य व ल ये 2 के नाम है य। तो ये जो है इतने इतने केवल अ का मतलब अ ही नहीं, अ का मतलब 18 वर्ण, उ का मतलब केवल उ ही नहीं, उ का मतलब 18 वर्ण। तो अन और उदित, तो उदित को अभी नहीं समझना है, उदित उस समय समझाएंगे जब पढ़ाऊंगा, केवल अन पाठ को समझिए कि अन और उदित जो है अपने सवर्ण का ग्राहक होता है, अपने सवर्ण की संज्ञा करता है और अपने रूप जो है अ, उसका रूप उसका विवरण। उन्होंने अ का मतलब वह पूरा 17 और स्वयं अ, ऐसे उ का मतलब 17 और इसके बाद स्वयं उ। तो अब यहां पर आ जाइए प्रसंग में, समझ में आया जी, कुछ समझ में आया? अ माने पूरा 18, उ माने पूरा 18, समझ गए इस संज्ञा सूत्र के आधार पर। तो यहां पर जब कह रहे हैं कि असकारांत अदस के 10 से उत्तर उ, तो उ तो उ का मतलब वो 18 हो गया, उत होता, जैसे उदित में उत है तो उत जब पढ़ देते तो त प्रसत कालस्य, जब किसी भी वर्ण के साथ त पढ़ दिया गया अदेन गुना अत, त कर दे तो अ से अत में जो त के कारण अ को अ ही कहेंगे, अ का 18, अ का मतलब 18 नहीं, परंतु यहां पर तो केवल जो कहा गया है उ, उत तो कहा नहीं है कि केवल उ ही हो, तो उ कहा है तो उ जो है 18 को ग्रहण करेगा, तो उस अ के स्थान पर ये 18 में से कोई भी दीर्घ प्लुत इत्यादि जो भी है सब होने लग जाएगा। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए करें कि स्थानांतरतम कि प्रसंगे सती स्थाने स्थाने प्राप्यमानानां सदृशतम आदेश भवति, तो स्थान में प्राप्यमान जो है उनमें सब अत्यंत जो नजदीक वाला होगा वह आदेश होगा। तो यहां पर अ किस प्रमाण वाला है, स्थान के अंतर तो होगा ही नहीं, अ का स्थान कंटु का स्थान इसलिए होगा ही नहीं, गुण भी नहीं, गुण से भी नहीं कर सकते, समृत अकार जो है समृत है और उकार जो विवृत है तो है ही नहीं, समृत स्वकार अकार समृत है, और यदि हम ग्रहण करने के लिए भी कर भी दें अयुण में अ जो है विवृत है, अयुण में अ जो है विवृत है, तो सब जो मैंने अ के साथ पर तो सभी उकार होने लगे, सबको भी सभी विवृत है, तो इसीलिए यहां पर न स्थान कृतांतर है, न गुण कृतांतर है, न अर्थ कृतांतर है, तो यहां पर प्रमाण कृतांतर है कि अदा में दकारोत्सवृत्ति जो अकार है वह एक मात्रिक प्रमाण है, एक मात्रा वाला प्रमाण है, तो इसीलिए दकार से उत्तर अकार को जो उकार होगा वह भी एक मात्रा वाला ही होगा, दो तीन मात्रा इत्यादि वाला नहीं होगा, तो इसलिए एक मात्रा वाला हो गया, और द को जो है म हो गया है तो अमुमयी है, और आदेश प्रत्यय से सकोश हो गया अमुष्मयी बन गया, समझ गया जी सभी को, अमुष्मय की सिद्धि समझ में आ गया, प्रमाण कृतांतर समझ में आ गया सभी को, गुरुकुल वाले को समझ में आया, चलिए अब आगे है अमुभ्याम, अमुभ्याम अमुभ्याम माने उन दोनों के लिए, अमुष्मय अमुभ्याम, तो यहां पर वैसे ही है, पूर्वत कर लीजिए अदस को अ इत्यादि करके अतोगुण करके मने तेरा इत्यादि करके अद है और भ्याम है। अब अद और भ्याम स्थिति में एक सूत्र है सुपीच, सुपीच निकाल लीजिए 7-3, यहां भी सुप के परते दीर्घ आदेश करता है, 7-3-102 है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7-3-102 7-3-102 निकाल लिए। तो देखिए सुपीच सुपी पकारांत पुमलिंग सुप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन च व्यपद है, ऊपर जो अतो दीर्घो यही है उस पूरे अतो दीर्घो यही के नृत्यारे राजदस का अधिकार चल रहा है, 7-3-101 नंबर जो सूत्र है अतो दीर्घो यही उस पूरे सूत्र की इसमें नृत्य आ रही है और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। तो यहां पर अद और भ्याम है, अद और भ्याम है, इस स्थिति में सुपी है ही और यही की मृत्यु आ रही, इसलिए यही हो गया विशेषण। और हमने पीछे बताया हुआ है कि सप्तम यस्मिन विधि तदाता वल ग्रहण, इस परिभाषा से सप्तमंत विशेषण, जिसे विशेषण तदंत विशेषण में तदंत विधि होती है, सप्तमंत विशेषण में तदादि विधि होती है। तो यही विशेषण, इसलिए ययादौ तदादि हो, यही में आदि और सप्तमी ययादौ, तो ययादौ सुपी च परतः, क्या हो गया जी, ययादौ सुपी च परतः, इतना भाग समझ में आ गया सभी को, ययादौ सुपी च परतः, यादि सुप के परे रहते भी च मने भी। अब जो है अतः है और अंगस है, तो अतः विशेषण है, अंगस विशेष है, इसलिए तंद विधि, इसलिए अदंतस्य या अकारांतस्य, अत है ना, तो नहीं पर तो से तो पढ़ा, इसलिए अ से अ ही लेंगे, तो अकारांतस्य अंगस्य या अदंतस्य अंगस्य, अंतस्य अलह स्थाने दीर्घ भवति, क्योंकि यहां पर अलुंतस पर अदंत अंग तो हो गया पूरा अदा, तो उसको दीर्घ कहां हो, तो अलुंतस से अंतिम अल के स्थान पर होगा। दीर्घ क्या है, उकालो जहां दीर्घ प्रुत, तो यहां पर जो है अद और भ्याम है, तो भ्याम ययादि सुप है, यही माने भ जो है यही, यही में क्या है झभई माने ह य वर्ण का य से लेकर के झभई का य तक, तो य व र ल झ भ घ ढ ध, तो य व र ल झ मने मने यार लव मन यार लव झ भ झ भई, तो यार लव झ भ, तो यहाँ पर भ है, भ्याम में भ है, तो यही है, यही आदि अवयव है भ्याम का, तो ययादि सुप है, सुप तो है सु जो अमर सस्ताभ्यामित गे भ्याम्यत गति भ्याम्यत सम जो सुप, इसका नाम सुप है, तो ययादि सुप है ही भ्याम, तो ययादि सुप के परे रहते अदंत अंग है अद, उसका अंतिम अल है दकार उत्तरवर्ती अकार, उसको दीर्घ हो गया, तो द का जो अ है उसके स्थान पर आ हो गया, तो हो गया अदाभ्याम, क्या हो गया जी, अदाभ्याम। अब जो है इस स्थिति में अब अदसो से दादू दोमा ये कर दीजिए, आप कहेंगे कि भाई पहले आपने क्यों नहीं किया अदाभ्याम, इसी स्थिति में कर देते अदाभ्याम, आपने क्यों किया मैंने अदा करके फिर जो है अमूभ्याम क्यों कर रहे हैं, तो भाई पूर्वत्रा सिद्धम ये सूत्र आगे पढ़ा मैंने पढ़ाऊंगा भी, और शायद पहले भी पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं पता नहीं, नहीं पढ़ाया उन्होंने जी, एक्सक्यूज मी, पूर्वत्र सिद्धम नहीं पढ़ाया हूं ना, पूर्वत्र सिद्धम जो है जहां पर ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है, तो उससे पहले सात अध्याय और अष्टम अध्याय का पहला पाद माने सवा सात अध्याय, उसकी दृष्टि में पर जो शास्त्र है तीन पाद जो है असिद्ध है, माने दूसरा तीसरा चौथा पाद अष्टम अध्याय का वो असिद्ध है ना के बराबर है, और परशास्त्र में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र सिद्ध है, ये इस पर विशेष आगे चर्चा करेंगे। तो अंग कार्य है सुपीच और अदसो से दादू दोमह जो है ये अष्टम अध्याय दूसरा पाद का है, पूर्वत्रा सिद्धम के बाद वाला है, तो सुपीच के दृष्टि में वह है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए पहले अंग कार्य पहले हो जाएगा उसके बाद वो कार्य होगा, तो यहां पर अंग कार्य इसलिए यहां पर अदा कर दिए, अदा और भ्याम हो गया, और इस स्थिति में अब जो है अदसो से दादू दोमह करेंगे, तो द से उत्तर जो है वर्ण जो है उत्तर वर्ण है उसको उकार होगा, तो अब उकार में कौन सा हो, तो प्रमाण कृतांतर से जो है आ जो है द्विमात्रिक है दो मात्रा वाला, इसलिए इसके स्थान पर जो है दो मात्रा वाला उ होगा, तो अद को मत हो ही गया, तो अमूभ्याम ये बन गया। सभी को समझ में आया, किसी को कोई प्रश्न, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, मीट खोलो, गुरुकुल वाले को समझ में आया, चलिए जी, और अनंत जी आप समझे, मीट खोलिए, अब आगे चलिए, आगे है उरण रपरह, क्या सूत्र है जी, पूरण रपरह, इस एक एक पचास निकाल लीजिए, पूरण रपरह, पूरण रपरह उह रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन से, पित्री का पितुह बनता है, कर्त्री का कर्तुह बनता है, तो यहां पर री जो है रिकारांत है, रिकारांत पुमलिंग री शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है उह, समझ गया जी। आगे है अण, नकारांत पुमलिंग अण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और रपरह अकारांत पुमलिंग रपर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब समास, रपरह में समास है, रह परो यस्मात, सरपरह बहुवी समात है, रह परो यस्मात, जिसके बाद में र है, जिससे परे र है, उसका नाम रपर है, जिससे परे र है उसका नाम रपर है, जिससे परे, तो यहां पर जैसे अर इर उर एक उदाहरण हुआ जो कि आगे यही है, इसका उदाहरण ही है, जैसे अर है, इर है, उर है, आर है, आर है, ईर है, ऊर है, आर, तो र परो यस्मात, र जिससे परे है, तो यहां पर र किससे परे, अर में र किससे परे है, बोलिए जी, अर जब हम कहते हैं तो अर में र किससे परे है, अ से परे, बहुत सुंदर, अ से परे है र, ऐसे आर में आ से परे है, इर में ई से परे है, उर में उस से परे, क्या बोलिए जी, क्या बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं सावन जी, हाँ अ से, हाँ अर में जो र परो यस्मात, जिससे परे र है उसको कहेंगे रपर, तो अर में अरपर है, आर में अरपर है, इर में उरपर है, उर में इर में ईरपर है, उर में उरपर है, तो ये रपर कब होगा, जब रो साथ में होगा तभी तो पता चलेगा ना कि ये रपर है, यदि र हटा दिया जाए, अर में से र को हटा दिया जाए तो पता चलेगा कि और अपर है, बोलिए जी, नहीं पता चलेगा ना जी, इसका मतलब है कि रपर को जानना हो तो र साथ में प्रयोग करना ही पड़ेगा, तभी अ को हम रपर समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते, र साथ में होगा तभी और रपर है, अ को रपर समझेंगे कि र पर यस्मात, और यदि र होगा ही नहीं तो फिर र माने अ को या आ को कैसे रपर कहेंगे, तो रपरह का मतलब हुआ र से युक्त जो अ है, र से युक्त जो आ है, रेप से युक्त जो ई है, रेप से युक्त जो उ है, वो रपर है, समझ गया जी, रपरह शब्द सबको क्लियर हो गया, गुरुकुल वाले को क्लियर हुआ, समझे जी कि रपरह समझ में आया, अच्छा नहीं समझ पाए, मैं बोल रहा हूं रपरह का समास है कि र परो यस्मा, क्या है जी, प्रथम प्रति आप होंगे सामने देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है र परो यस्मा, र परे है जिससे, ये हिंदी में अर्थ हुआ ना जी, तो मैं उदाहरण दिया हूं कि अर इर उर आर, इसका उदाहरण दिया, आर ईर उर इत्यादि जो भी है, तो अर ईर उर है, आर है, तो यहां पर रपर कौन है? आर में रपर कौन है? बोलो। आ है। तो ये पता कैसे चला कि आ रपर है? र जब साथ में है तभी आपने आ को रपर कहा ना जी। यदि स्वतंत्र आर हटा दो, केवल आ में बोल रहा हूं, केवल ई बोल रहा हूं, केवल उ बोल रहा हूं, केवल अ बोल रहा हूं, तो वहां पर रपर हो जाएगा वो। आ केवल यदि मैं बोलूं, वृद्धि आदेश में केवल आ है, अदेंगुण में अ है, तो यहां पर जो आ है और अदेंगुण में अ है, तो अब बताओ वहां पर आ रपर है? नहीं। क्यों नहीं है रपर? क्योंकि र ओस के बाद में र है ही नहीं, क्योंकि शर्त है ना कि र जिससे परे है, तो यदि र होगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये आ रपर है या और रपर है, कि बिना र के भी कह देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रपर को जानना हो तो अ के साथ र को जोड़ना पड़ेगा ना, आ के साथ र को जोड़ना पड़ेगा ना, तो रपर का मतलब हो गया आर इर उर, ये मतलब हो गया इसका। मतलब माने आर में र जब है तभी आ रपर है, अर में जब मन र है तभी ई रपर है, कब अर में जब र है तभी और अपर है, इर में जब र है तभी ईर अपर है, और उर में जब अ माने र है तभी उर अपर है। बिना र का तो अपर हो ही नहीं सकता, इसीलिए रपर सन्नेव प्रयुज्यते, माने र परे र के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो रपर माने अर इर उर, मन र से युक्त अ, र से युक्त आ, र से युक्त ई, र से युक्त उ। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में? समझ रपर का मतलब हुआ कि र के साथ जब अ होगा तभी रपर है अ, र के साथ जब आ होगा तभी रपर है आ। बिना र को छोड़ करके आप रपर कह ही नहीं सकते अ आ ई उ को। समझ गए? हाँ। तो अब चलो अब अर्थ करते हैं। बहुव्रीहि समास है और षष्ठी स्थाने योगा से स्थाने की मृत्यु आ रही है, मैंने स्थाने मतलब षष्ठी स्थाने योगा परिभाषा आ गया है, उपस्थित हो गया यहाँ पे। तो उह षष्ठी है, तो षष्ठी इसलिए हो गया रिवर्णस्य स्थाने। क्या अर्थ हो गया? उह स्थाने माने उह माने रिवर्णस्य स्थाने। क्या होगा? रिवर्णस्य स्थाने अण रपरह भवती। क्या अर्थ हुआ जी? रिवर्णस्य स्थाने अण, अण मने अ ई उ, यहां पर अण जो लिया गया है वह पूर्व नकार मने अ ई उण वाला नकार, तीन ही वर्ण लिया गया है, पर वाला नकार नहीं लिया गया है, मने केवल उरन रपरह सु पूरे अष्टाध्याय में केवल उरन रपरह सूत्र जो है, इस उरन रपरह सूत्र में ही जो मैंने पूर्व वाला नकार है, उरन रपरह में जो अण है या पूर्व वाला नकार है, इसके अलावा शरीर में जहां पर भी है वहां पर नकार लिया जाएगा। समझ गया जी? अणुरी समझा प्रत्यय में जो अण है वह पर वाला नकार है, केवल उरन रपरह में पूर्व नकार है। तो अण मने अ ई उ, तो रिवर्ण से स्थाने अण रपरह भवती, मने रिवर्ण के स्थान में रपर होता है, र परे वाला होता है, रपर होता है, मने रिवर्ण से स्थाने अण रपरह भवती, तो अण जो प्राप्त हुआ वह रपर वाला, प्रसज्यमान एव रपर भवती, रिवर्ण से स्थाने अण प्रसज्यमान एव रपर भवती, रिवर्ण के स्थान में अण जो है माने ऑई उ में से कोई भी अक्षर प्राप्त हो तो वह प्रसज्यमान एव प्राप्त होता हुआ ही, प्राप्त हुआ अण ऑई उ कि वह होता हुआ ही रपर हो गया, रपरे वाला हो गया। विवर्ण से स्थाने अन रपरा भवती, तो मैंने रपर का समय बता दिया था कि जब तक र नहीं हो तब तक रपर अ ई आ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि विवर्ण के स्थान में जब अन आदेश होगा, विवर्ण के स्थान में जब अन आदेश होगा, यदा विवर्ण स्थाने अन आदेशो भविष्यति, जब विवर्ण के स्थान में अन आदेश होगा तो वह जो आदेश जो है अन आदेश, वह रपरह भवती माने प्रसज्यमान एव रपरह भवती, वह प्राप्त हुआ ये नहीं कि प्राप्त होगा, पहले अ इत्यादि कर देंगे और तब र करेंगे, सो नहीं, साथ साथ माने र से युक्त अ आदेश हो जाएगा, र से युक्त आ आदेश हो जाएगा, र से युक्त ई आदेश हो जाएगा, र से युक्त उ आदेश हो जाएगा। ये परिभाषा बता रहे, ये परिभाषा सूत्र है, समझ में आया जी? इसका अर्थ सभी को समझ में आया? ये प्रसज्यमान प्रसज्यमान एव रपरो भवति, ये प्रसज्यमान व्याख्यान से पता चला, क्योंकि मैंने पहले बताया कि रपर तभी कहलाएगा जबकि र परे होगा, माने र जिससे परे, र नहीं होगा, र से जब तक वह युक्त नहीं होगा तो रपर कहला ही नहीं सकता। ये नहीं कि हमने अन आदेश कर दिया फिर बाद में र किया, नहीं, साथ साथ में तभी वह रपर होगा। रपर अन का विशेषण है कि अन रपर भवती, माने विवर्ण से स्थाने अन प्रसज्यमान एव रपरो भवती, माने प्रसज्यमान हो होता हुआ, होता होता ही, यानी कि हो करके फिर र किया, उसमें रपर किया, होता होता ही साथ साथ में रपर हो जा रहा है। रिवर्ण स्थाने अन रपरो भवती, माने रिवर्ण स्थाने अन प्रसज्यमान एव रपरो भवती, रिवर्ण के स्थान में अन प्राप्त होता हुआ ही रपर होता है, रपरे वाला होता है। समझ गए जी? सभी को अर्थ ये समझ में आ गया इस परिभाषा का? और आप समझे, गुरुकुल वाले समझे जी? हाँ, अब इसका उदाहरण है, कर्ता हर्ता कारकह हारकह किरति गिरति द्वई मातुरह त्रई मातुरह, ये है। तो कर्ता हर्ता कारका हारका की हमने सिद्धि पीछे कर दिया है, केवल वो समझा दे रहा हूं वहां पर। कर्ता हर्ता कारका हारका की सिद्धि हमने कर दिया हुआ है। देखो क्री धातु है, उतने ही अंश को मैं समझाऊंगा कर्त्री तक, उसके बाद आप अपना कर लीजिएगा। क्री धातु है, उससे आपने त्रिश प्रत्यय किया। अब त्रिच को मान करके क्री की अंग संज्ञा है, अस्मात् प्रत्यविधिता प्रत्यंगम से, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में, अंगस्य के अधिकार में सार धातु कार धातु का योग से गुण हुआ कि सार धातु कार धातु के परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो क्री इगंत अंग है, इक बने इरी, तो इगंत अंग है, उसको गुण होता है। सार धातु कार धातु सत्य के परे रहते अंग को गुण होता हो, तो क्या एक को, तो इगंत अंग को गुण होता है। तो कर्त्री तो माने क्री और त्री है, तो त्रिच जो आर्धातुक है उसके परते ये क्री जो इगंत अंग है उसके स्थान पर गुण हुआ। अंतिम अलुंतस परिभाषा भी आ जाएगी, इगंतस अंगस अंतस स्थाने भवती गुण भवती, तो अंतिम अल के स्थान में हो तो रिवर्म के स्थान में क्या बोलते हैं कि इगंत अंग के अंतिम अल जो री है उसके स्थान पर गुण है। गुण क्या है जी? अ अदेंग गुण है, अ ए ओ। तो यहां पर अ के स्थान में जो गुण होगा, अब गुण क्या है? अ ए ओ। तो यहां पर अ के स्थान में, अ के स्थान में क्या हो, सॉरी री के स्थान में कौन सा गुण हो, अ हो कि ए हो कि ओ हो, तीनों का नाम गुण है, तो कहेंगे स्थानांतरतमा, स्थानांतरतमा। तो प्रसंगे सती सदृश समस्या, तो री का स्थान क्या है जी? री के स्थान मूर्धा है, ऋतुरथाना मूर्धा, ऋतुरथा मूर्धन्या। और अ ए ओ का क्या स्थान है जी? अ का स्थान है कंठ, ए का स्थान है कंठ तालु, और ओ का स्थान है कंठ और ओष्ठ। तो अब ये बताइए री का स्थान है मूर्धा और अ ए ओ का कंठ कंठ तालु कंठ रोष्ठ कोई मेल खा रहा है तो उस री के स्थान पर तो न अ हुआ न ए हुआ न ओ हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो अब स्थान कृतांतर से तो कुछ नहीं हुआ, यहां पर गुण कृतांतर चलिए तो गुण देखते हैं पहले आप भ्यांतर गुण देखते हैं विवृत करना स्वराह। तो विवृत करना स्वराह री विवृत है और अ ए ओ ये भी विवृत है, अ ए ओ ये भी विवृत है, समृत तत्वकार व्यवहार में अकार को समृत कर देंगे तो यहां पर अविवृत है, ए भी विवृत है ओ भी विवृत है। तो आप भ्यांतर प्रयत्न के आधार पर तो जो है उस री के स्थान पर अ ए ओ सब प्राप्त हो गया, सब हुआ जबकि कोई एक होना है। अब चलो बाह्य प्राणायाम बाह्य प्रयत्न देखते हैं, बाह्य प्रयत्न देखते हैं तो बाह्य प्रयत्न में क्या है जी, महाप्राण है और भी महाप्राण है, अकार भी महाप्राण है और री भी महाप्राण वाले हैं तो इसीलिए उस पूरे आदेश होने लग गया। तो अर्थात अभी री के स्थान पर अभी हो रहा है, री के स्थान पर ए भी हो रहा है ओ भी हो रहा है, सब हो रहा है तो इसमें अव्यवस्था हो जा रही है, कोई निर्णय है निश्चित है ही नहीं। तो यहां तर्क करेंगे ना, क्योंकि तर्क ऋषि है ना, आज इसी पर मैं बोला था ऋग्वेदाश्रम का कि तर्क ऋषि है तो यहां पर तर्क करेंगे। अविज्ञात जो अर्थ है, तर्क का मतलब ही है, न्याय दर्शन में कहा है कि अविज्ञात अर्थ को जब अर्थ का विज्ञान न हो अर्थ ज्ञात न हो तो उस अर्थ को तत्वार्थ ज्ञान न हो तो उस तत्व अर्थ को जानने के लिए जो प्रमाण से जो ऊहा किया जाता है उसी का नाम तो तर्क है, उसी को तर्क कहते हैं। तो यहां पर हम तर्क कर रहे हैं, प्रमाण से ऊहा कर रहे हैं। एक तो ये स्थिति वाइज से नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, अब यदि उरण रप रहा रिवर्ण के स्थान में अण, तो रिवर्ण के स्थान में अण, अण का मतलब है अ ई उ, उसमें से अ ई अ ए ओ में अ है ही, तो रिवर्ण के स्थान में जब अण आदेश हो तो रपर वाले ही प्रसज्यमान एवं होता होता ही होते होते ही रपर रपरे वाला हो जाएगा। तो अब यदि अ को हम अर कर देते हैं, अ को क्या कर देते हैं जी, अर कर देते हैं, तो अर जब कर देते हैं तो देखिए अर में अ का स्थान है कंठ, र का स्थान है मूर्धा और री जो है रिवर्ण का स्थान है, री का स्थान है मूर्धा, तो री के स्थान पर मूर्धा वाला अर हो गया। ए आई तो ए ओ नहीं होगा क्योंकि वो कंठ तालु है और कंठ ओष्ठ है, तो यहां पर अर जो है यहां पर मूर्धा के स्थान पर मूर्धा वाला हो गया, मूर्धा वाला हो गया तो यहां पर अर हो गया, गुण में अर हो गया, तो हो गया क्री को हो गया कर और त्री है कर त्री, असू ला करके आगे पूर्वत कर्ता बना देंगे। तो ये उरण रप्र परिभाषा यहां पर उपस्थित हो गई, ऐसे ही कर्त्री और हर्ती भी ऐसे ही हो गया कर्ता हर्ता, समझ में आ गया सभी को। और कार कह हार कह, कार कह हार कह, कार कह हार कह, तो यहां पर क्री धातु से नूल कीजिए, नूल को अ कह, अब नूल को मानकर के क्री की एक संज्ञा और यहां पर जो है अचोई नीति से जो वृद्धि हो गई, इतने के प्रत्यय के प्रत्यय अजंत अंक के अंत के समय वृद्धि होता है, तो यहां पर वही री का स्थान मूर्धा है, आ यो में से आ का स्थान कंठ है, ऐ का स्थान कंठोष्ठ है, औ का स्थान कंठ और ओष्ठ है, ऐ का स्थान कंठ तालु है, तो यहां पर नहीं हुआ तो यहां पर फिर आर कर देंगे, तो आ का स्थान है कंठ, रौ का स्थान है मूर्धा और ऐ का जो है कंठ तालु, औ का कंठ ओष्ठ। वैसे आर के स्थान री के स्थान पर जो होगा वह अन ही करना है, रि के स्थान पर जब अन होगा। हालांकि आप देखा जाए तो आप कहेंगे कि भाई जैसे यहाँ पर आर जब करते हैं तो आर में आकंठ है, रौद मूर्धा है, तो आप मूर्धा को ध्यान में रख करके रि के स्थान पर आर कर दे रहे हैं, तो ऐसे ही कंठ को ध्यान में रख करके उस अ के स्थान पर ऐ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, अ के स्थान पर औ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो देखिए यदि हम कर दें उसको कर दें, ऐ और औ का तो बहुत जगह अवकाश है, जहां पर यदि हमें री के स्थान पर आर जो आपने किया और री के स्थान पर यदि आप आर ए करके जो कह रहे हैं कि आप कंठ और मूर्धा है तो यहां पर आर हो गया, वहां पर ऐ और औ नहीं हुआ, तो आपको ऐ औ का तो बहुत जगह अवकाश है, ऐ और औ जो है उसका बहुत जगह अवकाश है। परंतु यदि जहां पर री के स्थान पर आर होना है वहां पर भी यदि ऐ और औ कह देंगे तो आर का कोई तो मौका मिलेगा ही नहीं, अवकाश कोई मिलेगा ही नहीं। तो जब कोई अवकाश नहीं मिला तो वह बहुत बलवान हो गया कि भाई यहां पर अनवकाशत्वात् मने अनवकाश होने से ये ही होगा, ऐ और औ नहीं होगा और गुण में ए और ओ नहीं होगा। तो यहां पर री के स्थान में वृद्धि जब होगी, वृद्धि हुई अचुनिति से, तो आर हो गया, तो गया कार अक कार का सूला करके कार का बन गया, हर का बन गया। समझ गया जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले समझे? तो अब केवल तीन मिनट है, अब कीरति है, आगे कीरति गिरति दई मातुरा तई मातुरा इसकी सिद्धि है, तो तीन मिनट में तो हो नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम यहीं पर पाठ बंद करते हैं। यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो, तीन मिनट बाकी है, यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है, तो चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी सभी को, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।